Aviv. Podmiejski pociąg rozwozi twe dni. Tel Aviv, wciąż spóźniony. Tel Aviv, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk. Ideał nie tną go. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten próg tak realny. Zostałeś tu, ile można tak żyć na palcach. Zostałeś tu przez złudzenia. Zostałeś tu. W Krakowie nocą wciąż grają walca. Już na rogu kumple jak grzech. Odwrotu już nie ma. Pamiętaj, że jest wiele serc, w których masz miejsce swe. Tel Aviv, cały twój Paryż z pocztówek i mgły. Tel Aviv, wymyślony. Tel Aviv, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk. Ideał nie tknął go. Przeszły roku, szłaś ulicą z kondaliami ty. I mój niepokój, idąc chwilę obok siebie, czytaliśmy spojrzeniami jak między wierszami. I'm Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Że deszcz, dobrze, że jesteś, być ze mną chcesz. Dobrze, że w życiu jak chleb, jak sól. Dobrze, że radość, nawet że ból. Dobrze pomilczeć wśród ciszy i burz, zacząć od nowa, co było już. Jestem dla ciebie,

Program Trzeci Polskiego Radia. Jedno zaklęcie i wierzę, że... Chemik Werard zazeżera, oręż dziadzia oficera, szabla smętnie w pochwie drzemie, wspominając dawne plemię. Hand granaty, dar od taty, zawinięte pięknie w szmaty, marzą leżąc na podeście, żeby się rozerwać wreszcie. Masz gotowość i masz wolę, żeby jutro ruszyć w pole i przywalić siłą gromu, tylko w mordę nie ma komu. Droga, ludzie, wielka trwoga, trzeba nam wyznaczyć wroga, bo inaczej panie, pany, same się powyżynamy. Droga, ludzie, wielka trwoga, trzeba nam wyznaczyć wroga. Się historia, wszędzie miłość i euforia, nikt nikogo nie opluje, tylko cienkiem negocjuje, jakieś kurde konsensusy, interesy robią rusy. Trepcze szwab przyjaźni mostem, już mu przeszło drank na kosten. Czasem jakiś Osetyńczyk wyjmie z szopy karabinczyk, a świat robi się na bóstwo, wszędzie ruja i poróbstwo. Ludzie, wielka trwoga, trzeba nam wyznaczyć wroga, bo inaczej panie, pany, same się powyżynamy. Droga, ludzie, wielka trwoga, trzeba nam wyznaczyć wroga. Marszałkowską naród składa z wielką troską. Apel niech się w Sejmie ziści, podkomisja nienawiści. Lecz nim dali to pod głosy, już targali się za włosy. Więc chwilowo rada w radę ustalili my z sąsiadem, że od środy on mi wrogiem, do soboty ja mu mogę, a w niedzielę jak w niedzielę spotykamy się w kościele. Ludzie, wielka trwoga, trzeba nam wyznaczyć wroga, bo inaczej panie, pany, same się powyżynamy. Droga, ludzie, wielka trwoga, trzeba nam wyznaczyć wroga. Bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź na przeciw, niech tam sobie leci, płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruje nikt. Uwierz mi, a kto nikt. Słoneczko, ty opamiętaj się, o czym czaruj śmieć, tylko o tym wiedz. Ja ostrzegam cię, chyba że chcesz spalić mnie. mieści jesień już. Zaraz padnie znowu biały puch, no i naturalnie wiatr i wróz. Cóż to dla mnie? Odkąd ciebie tylko odkąd znam, łatwo sobie z zimą radę dam. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruje nikt. Uwierz mi, tak to nikt. Słoneczko, ty opamiętaj się, owszem czaruj świec, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba, że chcesz spalić mnie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nowe strony, zadyszany czas. Sto lat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Znaczy i może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen nocy róż, na uliczki te znajome tam. W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja, jak ja oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Znajome tak, do znajomych drzwi, pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubi zwracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć mnie. Nowe strony, zadyszany czas.

Nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansów w małym kinie. W małym niemym kinie Petit Trianon. Obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz pod nim wiecznie zdyszany, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. I troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Przypominamy,